ma tysiącami aut różnych marek na pewneauto.pl. Zajrzyj na pewneauto.pl lub do salonów Toyoty i wybierz samochód z co najmniej roczną gwarancją. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest już 9 w poniedziałek, dziś 16 czerwca. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik. Protesty wyborcze nie zmienią wyniku wyborów, mówi w Trójce Michał Dworczyk z PiSu. Dziś sztab Rafała Trzaskowskiego zamierza złożyć protest wyborczy. Karambol pod Płońskiem na Mazowszu, są ranni. Nie dla turystyki, tak dla mieszkań. Protesty na południu Europy. Dziś mija ostatni dzień na składanie protestów wyborczych w Sądzie Najwyższym. Sztab Rafała Trzaskowskiego zamierza złożyć protest i domagać się ponownego przeliczenia głosów wszędzie tam, gdzie wykazane są nieprawidłowości. Nie można stawiać tezy, że druga tura wyborów prezydenckich została sfałszowana, ale należy zweryfikować wszystkie nieprawidłowości, mówi europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz. Przede wszystkim ogromny wzrost liczby głosów nieważnych w tych okręgach, w którym w pierwszej turze zdecydowanie wygrywał Rafał Trzaskowski. Zamiany podejrzane, co do których już w wielu komisjach przyznano się do błędów. Mamy aplikację Mateckiego, która w nie wiemy jakim stopniu, ale na pewno w sporym przyczyniła się do innych wyników, aniżeli mogłyby być bez tej aplikacji. Na zdaniem gościa bez uników rozmowy politycznej w Trójce Michała Dworczyka z PiSu protesty wyborcze nie zmienią wyniku wyborów, bo Sąd Najwyższy nakazał ponowne przeliczenie głosów tylko w 13 komisjach. Nawet gdyby okazało się, że we wszystkich 13 przypadkach miały miejsca jakieś nieprawidłowości, czy wyniki były niezgodne z rzeczywistością, no to nie ma to wpływu, biorąc pod uwagę te ponad 32 tysiące komisji wyborczych, w których Polacy oddali swoje głosy. Całej rozmowy z Michałem Dworczykiem można posłuchać na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych Trójki. No właśnie teraz w siedzibie MSZ-u powinno się rozpoczynać spotkanie w sprawie ewakuacji polskich obywateli z Bliskiego Wschodu. Ma to związek z eskalacją konfliktu na linii Izrael-Iran. Przygotowane są loty wojskowe i lotnictwo cywilne, informował szef KPRM Jan Grabiec. Podkreślił, że powrót do kraju jest nieodpłatny. Karambol na Mazowszu na odcinku drogi krajowej Płońsk-Sochocin w pobliżu miejscowości Wycinki zderzyło się 6 samochodów. Ranni trafili do szpitala. Janusz Majewski ze Straży Pożarnej w Płońsku mówi, że droga na tym odcinku jest zablokowana. W zdarzeniu brało udział 6 samochodów, którym podróżowało w sumie 15 osób. 6 z nich wymagało hospitalizacji, zostali zabrani do szpitali w Ciechanowie, w Nowym Dworze i w Płońsku. Służby zalecają objazd drogami lokalnymi i utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. W Ameryce aresztowano 57-latka w związku z zabójstwem polityczki demokratów Melissy Hortman i jej męża. Informują tym władze stanu Minnesota, gdzie doszło do morderstwa. Mężczyzna podszywał się pod policjanta. Gubernator Minnesoty Tim Walz nazwał to zabójstwo motywowanym politycznie. Po dwudniowej obławie i dwóch bezsennych nocach służby zatrzymały Vance'a Boltera. Przez 48 godzin funkcjonariusze brali udział w szeroko zakrojonej i niebezpiecznej obławie. Spędzili dzień ojca z dala od swoich rodzin, by sprowadzić sprawiedliwość dla Melissy i Marka Hortmanów. 57-latek postrzelił i zranił również innego polityka demokratów, senatora stanowego Johna Hoffmana i jego żonę Yvette. Mężczyzna został oskarżony o 2 morderstwa drugiego stopnia i 2-krotne usiłowanie morderstwa drugiego stopnia. Nie dla turystyki, tak dla mieszkań. Pod takim hasłem Hiszpanie protestowali m.in. w Barcelonie, na Majorce i w Granadzie. W sumie w demonstracjach wzięło udział kilka tysięcy osób. Zdaniem protestujących przez masową turystykę rosną koszty życia i coraz trudniej o dostęp do mieszkań. W Barcelonie demonstranci pojawili się m.in. przed jednym z hoteli, gdzie oblewali turystów wodą z plastikowych pistoletów. Policja zablokowała dalszy marsz, który miał zmierzać w stronę słynnej Sagrady Familii. Na Majorce protestowało około 8 tysięcy osób. Ich głównym postulatem było prawo do godnych warunków mieszkaniowych. Wskazywano, że ceny najmu rosną, a lokale z rynku znikają, przerabiane na krótkoterminowe apartamenty dla przyjezdnych. Walczę o miejsce, w którym żyję, bo zmienia się w park rozrywki. Miasto opuszczają lokalni mieszkańcy, bo już nie stać ich na życie tutaj. Jestem zwyczajnie wkurzona. Politycy i firmy wykorzystują nasze miasto, żeby zarobić na turystach. Mówili protestujący. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska, Polskie Radio. Organizatorzy protestów podkreślali, to nie wojna z turystami, lecz apel o równowagę i przyszłość miast. W zeszłym roku Hiszpanię odwiedziło rekordowe 94 miliony turystów zagranicznych. 2 razy więcej niż populacja całego kraju. klimat. W lasach na wschodzie Polski mamy średnie zagrożenie pożarowe. Na zachodzie to zagrożenie jest niskie. W zachodniej i południowej części kraju obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. Ma to związek z opadami. A ostrzeżenia w związku z suszą hydrologiczną dotyczą zlewni rzek województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, śląskiego i opolskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz o poranku, raz jeszcze o sporcie. Krzysztof Łoniewski, driver Błyskawica. Robert Kubica, zwycięzcą Le Mans. Nasz kierowca tworzył włoski team AF Corse Ferrari razem z Chińczykiem Yifeiem Ye i Brytyjczykiem Philem Hensonem i po pełnej dobie jazdy wyprzedzili o 14 sekund ekipę Porsche. Kubica prowadził samochód m.in. na ostatniej 3,5-godzinnej zmianie. Prestiż tego sukcesu przybliża ekspert motorsportu Tomasz Szmandra. Musimy sobie powiedzieć jasno, że tak wysoko w polskim motorsporcie nikt jeszcze nie był i takich sukcesów żeśmy nie mieli. Ja tylko chciałbym przypomnieć, że 24-godzinny wyścig w Le Mans to jest taki wielki szlem w motorsporcie. Grand Prix Monaco w Formule 1 i 500 mil w Indianapolis w Stanach Zjednoczonych to są trzy takie koronne dyscypliny. Są kierowcy, którzy marzą o tym, żeby zdobyć taką koronę. Takim kierowcą jest Fernando Alonso, a teraz taki sukces odniósł Robert Kubica. Kibice Formuły 1 doskonale pamiętają, że Robert Kubica jedyną wygraną w cyklu Grand Prix świętował w F1 na torze w Montrealu. To było w roku 2008. Wczoraj zwyciężył w Kanadzie George Russell przed Maxem Verstappenem i 18-letnim Andreą Kimim Antonellim. Lider klasyfikacji generalnej Oscar Piastri był czwarty. Ze spraw siatkarskich świetny początek w Lidze Narodów naszej męskiej reprezentacji. Wygrywa wszystkie mecze pierwszego tegorocznego turnieju w Chinach. Na zakończenie 3-0 z Serbią, mówi libero Maksymilian Graniczny. No tak jest, że jeżeli chce się zrobić jakieś przejście, trzeba rozwijać zagrywką. Spodziewaliśmy się tego. Były momenty, gdzie nas ją postraszyli, ale całe szczęście gdzieś zawsze się zbieraliśmy, potem wracaliśmy do naszej dobrej gry i wyszliśmy zwycięsko i to się liczy. Reprezentacja Polski prowadzi w klasyfikacji generalnej Ligi Narodów. Koszykarze Legii 3-1 w finale Orlen Basket Ligi ze Startem Lublin, gdzie gra się do 4 wygranych. Jeżeli dziś przed własną publicznością znów wygrają, będą świętować długo wyczekiwany w Warszawie tytuł Mistrzów Polski, mówi kapitan Legii Michał Kolenda. Niezależnie od dyspozycji dnia, zdrowia, czegokolwiek, na końcu będzie się liczył charakter, fizyczność i to, kto popełni mniej błędów. Mecz na warszawskim Bemowie przy nadkomplecie publiczności o 20. Kończymy pięknym i elitarnym sportem, jakim jest szermierka. Sylwia Matuszak wywalczyła w Genui brązowy medal Mistrzostw Europy szablistek. Po drodze pokonała inną z naszych pań, Zuzannę Cieślar. Bardzo mi jest szkoda Zuzi tak naprawdę, bo wiem, że ona jest w świetnej formie i gdybyśmy na siebie nie trafiły, to podejrzewam, że Zuzia zrobiłaby medal. Szkoda, ale no taki jest sport. Co ciekawe, na zawody w Genui fatygowała się burmistrz miasta Sylwia Salis. Interweniowała w związku z awarią systemu klimatyzacji w hali. Potworne upały w Ligurii sprawiły, że szermierze musieli rywalizować w ekstremalnie trudnych warunkach. Sport wróci na naszą antenę po 16. Na wschodzie kraju dziś upalnie, nawet powyżej 30 stopni Celsjusza, między innymi w Warszawie czy Białymstoku. Na zachodzie będzie nieco chłodniej i też od rana deszczowo. Ale po południu i wieczorem te deszczowe chmury mogą dotrzeć też nad wschód kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Katarzyna First-Wojtkowska, Karolina Gonet, Michał Jędrkowiak i Robert Grządowski. My już dziękujemy, słyszymy się jutro, a teraz Maciek Jankowski. Dzień dobry. Czołem. Cześć i czołem. Dobrego dnia. Ale przybijemy czołem? No możemy. No, myślę, że na utworze. Teraz, na utworze. Każdy słuchający sobie dopowiedział jakiś rym do tego czołem, albo cześci czołem, bo tych wariantów jest tutaj wiele. Do składu dołącza Gosia Jakubowska i do południa będziemy z Państwem w audycji Dobrego Dnia, w której to sporo tematów dziś przed nami, ale jeszcze nie zdradzam, o czym będziemy mówić na początek. Natomiast muzycznie Susan Vega u nas. 9 po 9. Sympathy for the madman in the square, rants and raves his rhetoric to the midday air. His heartfelt pleas and arguments, but the sense no longer there. The sound ascends to heaven, innocence in a prayer. Speaker's corner, there it stands. Politics a song. Trying everything you feel, whether it is right or wrong. Words have all come true. Naysaying, soothsayers so cynical and blue. Has now become more like a child, bewildered and confused. I keep on believing what I know how to do. Speaker's corner, there it stands. Politics and song. When it's time to tell your tale, don't wait too long. Distorted facts about the souls they save, promising the miracles, pocketing the cash, pretending they have principles, preaching only ash. And it grieves me when I see people on parade, parroting the things they hear, never think to be afraid. Speaker's corner, there it stands, politics and song. I guess we better use it now, before we find it gone. Speaker's Corner to w trójce u nas na start przedpołudniowego spotkania, w którym to, tak jak wspominałem, nasze stałe punkty programu się pojawią i wiele tematów. Będziemy mówić o wydarzeniach nadchodzących, których też jest wcale nie mało. Już w tym tygodniu wybieramy się na festiwal Nowa Muzyka do Katowic, ale jeszcze zdążymy o tym opowiedzieć i przypomnieć. Tymczasem sięgamy po piosenkę dnia, czyli zapowiedź płyty Who is the Sky. To 5 września się wydarzy. Cała płyta będzie wówczas dostępna, a jej autorem David Byrne. One, two, one, two, three, and... Everybody laughs and everybody cries. Everybody lives and everybody dies. Everybody eats and everybody loves. Everybody knows what everybody does. Everybody's going through the changes. Every complication. What you say with gesture and expression. In my imagination. Every mobile phone, in every restaurant, everyone we know, and everything you want. Everybody wonders what you're gonna do. Everything is closer, everything is true. Everybody's starting everything again. Everybody's outside now, they're coming in. Everybody's going through the garbage, looking for inspiration. Some will find it staring at the ceiling of the subway station. Everyone you love, in every kind of way. Everything you know, in every single face. Every change of heart, and every saving grace. Every song we sing, and every kind of place. everybody sees, everybody's asking, everybody please. Everybody's going everywhere at once, everybody's backside, everybody's front. Everybody Loves, czyli nowość od Davida Byrne. To jest zapowiedź płyty, o której wspominałem. Who is the Sky? 5 września premiera tego albumu, a 10 czerwca ukazało się to nagranie, w którym towarzyszyła Davidowi ekipa pod tytułem Ghost Train Orchestra. Oni odpowiedzialni są za aranżację tego materiału, na pewno we wrześniu. Powrócimy do tematu i będziemy Państwu fragmenty tej płyty prezentować. Teraz sięgniemy po Pixies, cofamy się do lat 80. Za chwilę coś polskiego u nas muzycznie i opowiem o tym, co dziś w programie mamy zaplanowane. The Baser. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nawet nie wiem, kiedy nauczyłem się bawić świat. Karmiony trutką na szczury, wspomnienia gasną jak chmury. To chyba nie jest do końca mój świat. A chciałem opowiedzieć żart i w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. Powie, że się chwalę, no i trochę żal, że chłop się skończył na killem, a ja się tylko zgubiłem, może ciut za mocno żyłem i nie zauważyłem, że się skończył bal. Nie było dnia bez fal. Nie było dnia bez fal. Nie było dnia bez fal. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. Przed wszystkim siostro, uwierz mi brat, dziękuję, że jesteś ze mną, bo szybciej robi się ciemno, a ja ciut słabszy jestem, coś ostatnio w grach. Bardzo zapracowany ostatnimi czasy Błażej Król, poza tym, że teraz w orkiestrze męskiego grania, no to też swoje solowe piosenki, solowy materiał zapowiadający płytę, która już niebawem się ukaże, no i przecież ubiegłoroczna płyta z Katarzyną Nosowską, którą wspólnie, no właśnie, z współtwórczynią płyty, oj to trudny zbitek słów, wystąpili na festiwalu Co jest grane, można było posłuchać tego materiału na żywo. Kto był? Proszę pisać dobrego dnia @polskieradio.pl, może ktoś słuchał na żywo. Ja niestety przegapiłem, ale myślę, że będą jeszcze okazje. Dziś u nas w audycji Dobrego Dnia będzie jeszcze piknik naukowy, to po 10.30 Monika Suszek z kolejną opowieścią. Będzie o filmach, Riko Jaźwiński przed 11 z kolejną rozmową, tym razem Kulej, dwie strony medalu, ten film na tapecie. Będzie trzecia strona obrazu, będzie o zdjęciach i proza w trójce przed 12. To wszystko w telegraficznym skrócie, ale jeszcze będziemy przypominać. Kali Uchis u nas teraz muzycznie, a o 9.30 informator ekonomiczny. I do nothing in the dark, cause I believe in karma. When will I forgive my heart for always getting in trouble? God knows I play my part and always understands me. So used to everyone misunderstands me. Wish I didn't let my emotions run the way they ran me. Gave you my heart to hold till I end up empty handed. Riding through the storm brought me much needed clarity. I just had an epiphany. Catastrophic. Like whatever happened to

My tu gadu gadu, a czas najwyższy na rozmowy o ekonomii. Marcin Jagiełowicz w studiu czołem. Czołem, dzień dobry, tak jest. A ze mną Grzegorz Nawacki, redaktor naczelny XYZ. Dzień dobry. Obiecane, wyczekane, bo w czwartek się umówiliśmy na spotkanie. Miało się odbyć we wtorek. Miał redaktor nawet przynieść kawę Justynie. Justyny dzisiaj nie ma, jest Maciek. Tak, no nie chciałem zostawiać, by wystygło. No nic, dobrze, to jeszcze przed nami, ale może temat, który mamy zaległy dzisiaj, uda się omówić, no to zaczynajmy. A zaczynamy oczywiście od Bliskiego Wschodu, bo Iran w nocy wystrzelił kolejne rakiety w stronę Izraela. No i pytanie zwłaszcza o surowce, o ropę, która już podrożała o 12%. Co się dalej będzie działo w naszych portfelach? No i na przykład jak na ceny paliw to wszystko się może poprzekładać? No zawsze konflikty zbrojne, a szczególnie konflikty w takich częściach świata, które z produkcją ropy mają dużo wspólnego, wpływają na jej ceny. To jest jakby oczywista oczywistość. Iran jest dużym producentem ropy. Mniej więcej 3% światowej ropy jest produkowane w tym kraju, co daje mu mniej więcej siódmą pozycję na liście producentów. Większość jego ropy jest odbierana przez Chiny. W związku z tym najbardziej się stresować sytuacją w Iranie powinny Chiny. Co nie zmienia faktu, że stresować się musi cały świat, no bo jeśli wypada jeden z producentów, wypada w rozumieniu, że no będzie wydobywał jej mniej, bo po pierwsze część instalacji będzie zniszczona, a po drugie no, się broni, więc ma o czym myśleć. Na pewno wpłyną. Myślę, że jednak większym problemem, potencjalnie ryzykiem dla cen ropy jest to, co się stanie z cieśniną, która jest pomiędzy Iranem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, bo przez tą cieśninę przechodzi, uwaga, 30% mniej więcej światowego handlu ropą. W związku z tym, jeśli by ta cieśnina została zablokowana, co oznaczałoby, że dostawy nie trafiają, no to wtedy już mamy bardzo poważny problem i wtedy pewnie byśmy tą ropę widzieli nie tak po 70 mniej więcej parę dolarów za baryłkę, jak jest teraz już po tych wzrostach. 75 dzisiaj o poranku. Tak, o której pan redaktor mówił, tylko pewnie 100, a może i 120 nawet, więc to byłby rzeczywiście olbrzymi cios. No a ceny ropy to jest główny składnik ceny tego, co my widzimy na stacjach benzynowych tankując samochody. Oczywiście kurs dolara ma też tutaj wpływ, no ale przy tak silnym wzroście cen ropy na pewno ta benzyna prędzej czy później będzie drożała, chyba że sytuacja się uspokoi i ceny spadną. No czytam komentarze analityków, że tak o 20 groszy mniej więcej to byłaby podwyżka na stacjach paliw, gdyby tak 1:1 to się przekładało, że już dzisiaj to wszystko widać na stacjach. Będziemy na pewno obserwować to, co się w cieśninie Ormus będzie działo, bo to rzeczywiście jest kluczowe, ale tak jeszcze schodząc na polskie podwórko, no to tak, mamy inflację, która zaskakuje cały czas pozytywnie. Dzisiaj będą też dane o inflacji bazowej. Na razie wszystko to pięknie wygląda, no ale może być tak, że jeżeli będzie kolejna eskalacja na Bliskim Wschodzie, to no po pierwsze skończy nam się taki rajd na inflację, która już latem mieliśmy nadzieję, że będzie może w celu inflacyjnym 2,5. No i Rada Polityki Pieniężnej też na to spojrzy i powie, no to przepraszam, obniżek stóp jednak nie będzie. To prawda, ceny benzyny przekładają się na ceny praktycznie wszystkiego, no bo większość produktów musimy dowieść, w związku z tym jeśli drożeje paliwo, drożeje transport, no to większość produktów drożeje, co wpływa na podwyższoną inflację, więc rzeczywiście gdyby ceny ropy utrzymywały się na tym wysokim poziomie dłużej i ceny na stacjach poszły w górę, to będzie to na pewno czynnik proinflacyjny. Ministerstwo Funduszy tymczasem podsumowuje półtora roku wydatkowania Krajowego Planu Odbudowy. Właśnie teraz powinna trwać konferencja w tej sprawie. W piątek Komisja Europejska dała zielone światło, żeby przedłużyć o pół roku, czyli do końca przyszłego roku, nie do sierpnia, tak jak wcześniej zakładano, właśnie wydatkowanie z Krajowego Planu Odbudowy. No i na razie, mówiąc kolokwialnie, to KPO chyba jakoś inwestycji nie rozhuśtało. No, ja się bardzo cieszę, że pani minister zdecydowała się zrobić dzisiaj konferencję o tym, czym się powinna zajmować, bo ona w ostatnich miesiącach lubiła robić konferencje w sprawach, które no, niekoniecznie są związane z jej działalnością, albo przynajmniej nie powinny stanowić. Ja to śledziła jakieś marże deweloperów, na to się zajmowała marżami też banków trochę. No generalnie zajmowała się wieloma rzeczami, podczas gdy jej resort odpowiada w dużej mierze za KPO, które jest absolutnie fundamentalne dla polskiej gospodarki. Rzeczywiście te półtora roku to było nadganianie dużych zaległości zostawionych przez poprzedników, no, którzy nie byli zainteresowani wzięciem pieniędzy z KPO, znaczy inaczej, wzięciem może byli, ale nie byli w stanie zapłacić tej ceny, której oczekiwała Komisja Europejska za to. No, potem ta cena mocno spadła, to znaczy ten rząd dostał te pieniądze, bo nie był rządem PiSu, no to też tak trochę wyglądało. Tak, i w tym kontekście jestem bardzo ciekaw, co akurat, no niestety jesteśmy w studio, więc nie słuchamy ministra, na pewno otworzymy to sobie po. No jestem ciekawy, jaki ma plan, te pół roku wydłużenia daje nam jakąś nadzieję na to, że uda się wykorzystać znaczącą część tych pieniędzy, ale cały czas sytuacja jest bardzo napięta i cały czas nie wiadomo, czy uda się wszystkie, a jeśli pytał pan o ten wpływ na inwestycje, no to trudność tych programów typu KPO polegają na to, że najpierw trzeba zgłosić bardzo duży projekt, zaopiniować go, przejść przez tą procedurę, on dopiero rusza i dopiero potem to widzimy w takich twardych danych, no bo pieniądze w gospodarce czy wzrost inwestycji nie bierze się z tego, że jakiś dokument został w Brukseli złożony, tylko od tego, że fizycznie łopaty czy koparki zaczęły coś kopać i budować. No ale dużo było takich zapowiedzi, że nawet pierwszy kwartał już tego roku, czy drugi, to już będzie naprawdę górka. No jak to często w słowach polityków, wypowiedzi były mocno na wyrost, to nie miało szans tak szybko zadziałać. Ja powiem więcej, ja się trochę boję o ten KPO w dłuższym terminie, bo tak jak słusznie pan zauważył, że my trochę na kredyt dostaliśmy te KPO, bo trochę na takiej zasadzie, że zmienił się rząd, ten rząd obiecuje, że będzie naprawi sądownictwo, cofnie te złe zmiany wprowadzone przez ministra Ziobrę. No, nie zrobił tego, bo się tłumaczył, że jest prezydent Duda, jak już będzie prezydent Trzaskowski, to my sobie wszystko zmienimy tak, jakbyśmy chcieli. No już wiemy, że prezydenta Trzaskowskiego nie będzie. Będzie prezydent Nawrocki, który raczej będzie w tej sferze kontynuował politykę prezydenta Dudy. Więc pytanie, czy jak spojrzy na to Komisja Europejska, która nie powie, że no daliśmy wam kredyt zaufania, ale nie dowozicie. Może hasło nie dowozicie też do sektora IT można zastosować. Trochę mówię to z przekąsem. W sektor, który właściwie uchodził za samograja. Okazuje się, że dzisiaj tnie marże. Eksperci mówią o przestojach, braku zleceń, nawet długach. Dzisiaj piszecie o tym w XYZ. Co za tym wszystkim stoi, że sektor IT, który był takim no właśnie cudownym dzieckiem przez ostatnie parę lat, teraz gorzej sobie radzi. No to prawda, jak sobie cofniemy kilka lat temu, no to pewnie za taką pracę marzeń każdy wskazywał programistę, bo po pierwsze wakatów było multum, po drugie te zarobki na wszystkich robiły wrażenie. Co się wydarzyło? Trochę ta branża przeinwestowała. Pięć lat temu, jak były lockdowny, zostało przyjęte takie założenie, że my już wszystko przeniesiemy do tego świata online, czyli będziemy nam kupować, będziemy się uczyć, będziemy pracować, będziemy, nie wiem, płacić. No i to wszystko okazało się przeszacowane, bo my wróciliśmy trochę do takiego świata sprzed pandemii. Po drugie, koszty w związku z inflacją, wzrostem wynagrodzeń bardzo wzrosły w tej branży. No i po trzecie też trochę roboty im odpadło, bo sztuczna inteligencja wiele takich podstawowych prac programistycznych przejęła od firm IT. W związku z tym rzeczywiście te szczególnie małe firmy IT, które często żyły z jednego klienta przysłowiowego albo może dwóch, no to jak ten jeden klient im odszedł, to są w opałach. Więc no na pewno jest to branża pod bardzo dużą presją. Można się spodziewać, że będą jakieś fuzje albo część firm, no jak to w biznesie po prostu upadnie, nie wytrzyma tego. No to będą na pewno bardzo ciekawe miesiące. Grzegorz Nawacki, redaktor naczelny XYZ. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No i został nam ten sam temat jeszcze na kiedyś, ale to zawsze jest motywacja, żeby się spotkać tak, w tym studiu. Zrobił się Virginem. Dobrego dnia. No dobrze. I na kawę też czekamy. Tak, będzie. Informator ekonomiczny. Sponsorem audycji był Orlen. A rozmowę w dzisiejszym Informatorze Ekonomicznym przygotował i przeprowadził Marcin Jagiełowicz. Dziękujemy Marcinie bardzo. Dziękuję serdecznie. 20 minut pozostaje do 10. Za chwilę coś więcej o tym, co dzisiaj w programie jeszcze powiem, bo nie tylko stałe punkty programu u nas dziś. W poniedziałek, 16 czerwca, to Hall i Malibu muzycznie. Sorrow from your eyes, I've come on, be alive. Courtney Love zawsze się sprawdza, także w programie Dobrego Dnia. Do 12 dziś jesteśmy z Państwem. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Zachęcamy do pisania, kto ma ochotę z nami porozmawiać, czy też podzielić się wrażeniami z koncertów, na których był, była, bo ostatnio przecież dzieje się tego bardzo dużo, nawet w Trójce, zresztą wczoraj, żeby nie szukać za daleko, po 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej kombajn do zbierania kur po wioskach. Wielki powrót i powrót także do Trójki na naszą scenę, studia imienia Agnieszki Osieckiej. Zespół wystąpił i zrobił furorę, jak można było się po nich spodziewać zresztą, bo przecież trasa powrotna naprawdę świetną się cieszy popularnością, wielką popularnością. Proszę pisać dobrego dnia @polskieradio.pl. Za chwilę też będziemy przypominać o tym, jakie festiwale jeszcze w tym roku, no bo ten festiwalowy moment w roku przecież się zbliża, już w zasadzie się rozpoczął, bo przecież przed chwilą efemera trwająca, zaraz opener, zaraz off, zaraz Tauron, nowa muzyka, więc będzie o czym mówić. Zuta i Jaco Brango z nowością Nie to nie. Powiedz tylko, że razem ze mną zniknęło ci wszystko, że w twoim życiu szaleje śnieżyca i to życie jest nie do życia, bo tak cię zachwyca. Powiedz jeszcze, twoje serce torturują deszcze, nie wiesz, jak mogę się tak wygłupić. Z zatętnieniem nie spróbuj namówić, bym ci mogła odmówić. Nie to nie. Z tobą zniknęło mi wszystko, że w moim życiu szaleje śnieżyca i to życie jest nie do życia, bo tak mnie zachwyca. Powiem jeszcze, moje serce torturują deszcze, nie wiem, jak mogłem się tak wygłupić. Ostatnim tchnieniem spróbuję namówić, może zechcesz wrócić. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I used to walk on the darker side, rain in my eyes, rain in my eyes. I felt alone, I felt so alone. I'm in a peaceful place. I found something no one can take away. I'm in a peaceful place now. I'm in a peaceful place. Peaceful Place to jest jeden z nowych utworów Leona Bridgesa, który zaczął od bycia takim współczesnym Samem Cookiem, a teraz swoją ścieżką podąża, to znaczy od początku swoją podążą zdecydowanie, bo to nie była kopia Sama Cooka, a po prostu wielka inspiracja, o czym zresztą też sam mówił, no ale też skręcił znacząco w stronę utworów bardziej alternatywnych. Na płycie Leon znalazło się to nagranie, którego słuchaliśmy przed momentem, czyli Peaceful Place, właśnie, a single na antenie Trójki pojawiały się często, Panther City chociażby. Sam Cooke, zarówno jak i Leon Bridges, na pewno warci polecenia, no a Leon Bridges także koncertowo. Naprawdę warto jest poobserwować jego poczynania, bo też świetnie wypada na żywo. Za chwilę 10 i serwis Trójki, to Krzysiek Zalewski, my wracamy po serwisie. Wszystko będzie dobrze, wszystko kłamstwa, kłamstwa. Jeszcze z tym zdążę, jeszcze żyć zdążę, jeszcze mam czas, kłamstwa.

Witaj w Pepco. Wielka wakacyjna wyprzedaż. Czas start. Ubrania dla całej rodziny, zabawki, dekoracje, produkty do domu i ogrodu, a także akcesoria dla zwierząt i wiele więcej. Przyjdź i sprawdź. Pepco. Pokochaj niskie ceny. O regulamin i szczegóły promocji pytaj w sklepach Pepco. Jakie gorące okazje na wakacje to Allegro Summer Sale. Wakacyjne stylizacje, obuwie, torby, plecaki, rowery, hulajnogi i produkty dla dzieci w niższych cenach. Sprawdź przeceny w kategoriach moda, sport i dziecko. Jak Summer Sale to Allegro. Dzieci na wakacjach, a Was czeka remont? Farbą Decoral Effect 3 w 1 pomalujesz salon, przedpokój, a nawet kuchnię. 56 modnych kolorów do wszystkich pomieszczeń. Odporna na plamy, szorowanie i wyzwania dnia codziennego. Poznaj Decoral Effect 3 w 1 na decoral.pl. Gdy szukam samochodu z salonu, takiego mocniejszego, to... Vehis. A jeśli modelu sportowego, to... Vehis. A jeśli modelu miejskiego, to... Vehis. Każde auto z salonu brzmi jak Vehis, bo Vehis to najlepsze samochody wraz z finansowaniem z salonów wszystkich marek. Teraz Fiat Ducato od 1153 zł netto miesięcznie. Sprawdź w oddziałach i na vehis.pl. Żegnamy